Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu amennâ billâh ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve el-Esbat ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbim lâ nüferrikü beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimûn. Evet, bugün Allah nasip ederse indirilmiş kitaplarla ilgili bir iki yanlış üzerinde daha duracağız. Tevrat kime verildi? Şimdi söyleyin bakalım, size soru sordum. Kime verildi? Bütün peygamberlere, ondan evvel Müslümanlara verildi. Öyle topu taca atmak yok. Şeylerde biliyorsunuz bize hep ezberlettikleri nedir? Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, Zebur Davud'a verilmiştir. Şimdi bu derse bakacağız ki Tevrat kime verilmiş? Şimdi burada az önce okuduğum ayet Bakara suresinin 136. ayeti. Allah bize emir veriyor. Yahudi ve Hristiyanlara karşı şu sözü söylememizi istiyor. Diyor ki Kulu amennâ billah. Onlara deyin ki biz Allah'a inandık ve güvendik. Ve mâ unzile ileyna, bize indirilene. Nedir o? Kur'an-ı Kerim. Ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup. Şimdi bizim elimizdeki kitaplarda işte İbrahim'e birkaç suhuf inmiştir diye söylerler. Peki bu ayette belirtilen İsmail, İshak ve Yakub'a indirilmiş herhangi bir kitaptan bahsedilir mi? Biz öyle bir şeyler öğretmediler. Ondan sonra diyor ki Bel Esbat, Yakub'un çocuklarına. Çünkü onun soyundan da gelen nebiler var. Ve mâ utiye Musa ve İsa, onu ayrıca söyledi. Musa'ya ve İsa'ya verilenler. Sadece o değil. Ve mâ utiye nebiyyine min Rabbihim, nebiyyune min Rabbihim, nebilere Rablerinden verilen bütün kitaplara inandık. Kaç tane kitap oldu? Sayısız değil mi? Şimdi bize öğrettiklerinde 4 tane kitap var. İşte Tevrat Musa'ya inmiştir, Zebur Davud'a inmiştir diye kesin olarak bize öğrettiler. Ve bunu böyle kabul etmezsen mümin olabilir misin? Olur mu? Orada bir yanlış var, onu bir düzelteyim. Düzelt. Bir defa Nebi'ye kitap verilmediği söyleniyor. Bak işte büyük hata yaptık bak. Ha, tamam. Hemen Resul'e düzeltti. Kitap verilmiş de nebiler Resullere indirilmiş. Ama Allah bilmiyor değil mi? Haşa. Haşa. Ya ilk yanlışı orada yaptınız bir defa. O yüzden dedim devam etmeyin. Tamam tamam. Peki ondan sonra şimdi kitaplara iman derken bu 4 kitabı anlatırlar değil mi? Bunlara inanmayan ne olur? Kafir olur. Peki Allah-u Teala burada bütün nebilere kitap verdiğini söyledi. Ama bizde nebilere Yahya'nın dediği gibi kitap verir, şey, verileri kimse kabul etmez. Allah öyle desin. Şimdi ondan sonra da Allah-u Teala diyor ki فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهْ فَقَدْ اِحْتَدَمْ. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa yola gelmiş olurlar. Peki biz şimdi şu anda Müslümanlar doğru dürüst inanıyor muyuz bu ayete göre? Bu ayetteki gibi bizim inanmamız lazım. Onlar da bunun gibi inanmaları lazım ki yola gelmiş olsunlar. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ. Eğer bundan yüz çevirirlerse onlar ayrı bir yoldadırlar. Yani Allah'ın kitabıyla yollarını ayırmışlardır. Peki bugün Müslümanlar bu ayetlere göre Allah'ın kitabıyla yollarını ayıranlardan olmuyor mu? Öyle değil mi? Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala feseyekfikehumullah, Allah seni yakında onlara yeterli kılacaktır. Yani onların hesabını soracaksın. Nitekim Resulullah Medine'ye geldiği zaman kısa sürede beni Kaynuka, arkasından beni Nadir, arkasından beni Kurayza, Yahudi kabilelerin hepsi Medine'yi terk etmek zorunda kalmışlardır. Çok kısa süre içerisinde. Evet. Ve huve semî'ul alim, o dinler ve bilir. Şimdi bakalım ki Tevrat kime verilmiş? Derse başlamadan önce bakın burada Musa Aleyhisselam'a bir kitabın verildiğinden Allah bahsetti. Az önce okuduğum ayette. Bakara 136'da. Aynı şey Ali İmran 84'te de var. Çok küçük ifade farklarıyla ama nebilerden herhangi birisi atlanmadan şey yapılıyor orada. Anlatılıyor. Şimdi bak burada ne diyor? Bugün asıl dersimize konu olan ayet. Ondan önceki bir ayet var, onu okuyacağım ama önce bu ayeti okuyayım. Ondan sonra ondan önceki ayeti okuyacağım. İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. Biz Tevrat'ı indirdik. İçinde nur var ve hidayet var. Yani Tevrat insanların önünü aydınlatır ve doğru bir rehberdir. Gideceği yere götürür. Bugün Tevrat'ı böyle kabul eden var mı Müslümanlar arasında? Ne denir Tevrat konusunda? Tahrif edilmiştir. Yahkumu bihen nebiyyun. Şimdi bizim şeyimize göre, bize öğretilene göre Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'ın hükmetmesi gerekir değil mi? Bak burada diyor ki yahkumu biha, onunla hükmeder en nebiyyun, nebiler. اَلَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا, Allah'a tam teslim olmuş olan nebiler hükmederler. Kime? لِلَّذ۪ينَ هَادُوا, Yahudilere. Nebiler hükmeder. Yahudilere nebiler hükmeder. Şimdi Musa Aleyhisselam hükmediyor, tamam. Davud Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan önce mi sonra mı? Evet. Sonra. Kur'an-ı Kerim'de de sonra olduğu açıkça belirtiliyor. Yani bu Talut olayı ile ilgili ayetlerde Musa'dan sonra işte Davud Aleyhisselam Talut'un ordusunda Calut'u öldürüyor. Allah ona ondan sonra hikmet veriyor. Sonra da nebilik veriyor. Sonra bir işte ayette şey verdiğinde söylüyor. Bir zebur verdiğinde söylüyor. Ve ateyna Davud'a zebura. Davud'a bir zebur verdik diyor. Bir zebur diye tercüme ediyorum. Çünkü elif lamlı değil Arap dili açısından. Ez zebur demiyor. Bir zebur. Çünkü o zebur bütün nebilere de verilendir. Ayetlerde o da var. Çünkü zebur da kitap demektir. Aynı zamanda. Zebur da kitap demek. Şimdi bakın. Biz bize öğretilenin doğru olduğunu kabul ederek şu ayeti okuyalım. Diyor ki burada yahkumu bihen nebiyyun, Tevrat'la nebiler hükmeder. Ellezine eslemu, kendisini Allah'a teslim etmiş olan kime hükmeder? Lillezine hadu, Yahudilere. Peki Davud Aleyhisselam kime gönderilmişti nebi olarak? Yahudiler. Az önce söylediğim olayda Yahudiler olduğu zaten açıkça belirtiliyor. Yahudilere. Şimdi yine Bakara suresinin bir ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Bakara suresinin 87. ayeti. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Musa'ya o kitabı verdik. Bakın şunu çok iyi kafanıza koyun. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat'ı verdik ifadesi yoktur. Tamam mı? Niye yok? Biraz sonra ortaya çıkacak. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Musa'ya o kitabı verdik. O kitabı verdiği de zaten Tur Dağı'na biliyorsunuz gitti. Musa Aleyhisselam döndüğü zaman levhalar getirdi. O olayların ayrıntıları zaten bildiğiniz şeyler. O kitabı verdik. Ve kaffeyna min ba'dihi bir rusul. Onun arkasından böyle, şimdi Türkçe kafa kafaya deriz. O aynı o şeyden yani o kökten. Hemen onun arkasından yani Musa Aleyhisselam öldü. Onun arkasından bir nebi, o öldü bir nebi, o öldü bir nebi. Yani bizdeki gibi araları kesilmeden rasuller geldi peş peşe. Peki, bak bu arada ikinci bir kitaptan bahsetmiyor. Ve âteyne İsa ibn-i Meryem'e beyinat. Meryem oğlu İsa'ya açık belgeler verdik. Çünkü Meryem oğlu İsa ile onun öncesinde nebiler artık azalmıştı, kesilmişti yani. Evet. Meryem oğlu İsa'ya verdik. Ve eyyednahu bi ruhil kudüs. Onu Meryem oğlu İsa'ya açık belgeler verdik. Ve onu ruhul kudüsle destekledik. Şimdi bakın burada ayrı bir kitaptan bahsetmedi Allahü Teala. Tabi şeye ayrı bir kitap veriyor. İsa Aleyhisselam'a. Mesela Ali İmran suresinde diyor ki وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Allah şeye İsa'ya kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Çünkü İsa Aleyhisselam da Yahudilere gelen bir nebidir. O da Tevrat'ta hükmetmiştir ama o İncil'i de getirmiştir. Tevrat'tan bazı şeyleri helal kılacağını söylüyor. 50. ayetti değil mi o? Şey şimdi okuyacağım. Diyor ki ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Bu Ali İmran 50. Önümde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak dikkat edin. Şimdi Musa Aleyhisselam'dan sonra Zebur diye bir kitap inmişse önümde bulunan Tevrat diye bir ifade olur mu? Olur mu? Ve musaddikan lima beyne yedeyye. Benim önümde olan kitabı tasdik edici. Minet Tevra. Yani Tevrat'ı tasdik ediyor. Zaten Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğreteceğini söyledi. Değil mi? Çünkü eğer Tevrat'tan sonra gelen kitap Zebur'sa ben Zebur'u tasdik eden diye olması lazım. Efendim Zebur, Allah Davud'a Zebur verdiğini söylemiyor mu? Söylüyor elbette. Ama Allahü Teala bütün nebilere Zeburlar verdiğini de söylüyor. Mesela yine Ali İmran suresinin sondan iki önceki sayfasında var. Hani diyor ki وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ Bunlar Yahudiler seni yalanlarlarsa, sen yalan söylüyorsun derlerse, senden önce de çok şeyler, nebiler yalanlandı. Câubil beyinat, apaçık belgelerle geldiler. Ve zübür, zeburlarla geldiler. Kim? Nebiler. O zaman zeburlar ne oluyor? Kitaplar. İşte Davud'a da zeburu verdik dediği zaman, Davud'a da Tevrat'ı verdi. İşte zebur. Ha. Ayrı bir şey daha. Kaç? 184. ayet şeyin. Ali İmran suresinin. Tabi o Zebur'u orada Allah açıklıyor. Vel kitabil munir diye. Münir miydi? Tamam. Yani aydınlatan kitaplar, oradaki el kitap cins manasına Zebur'un aydınlatan kitaplar olduğunu ifade etmiş oluyor. Bu başka şey ayetler de var. Ama siz burada şöyle dikkatle bakın, zaten Zebur kitap manasına geliyor. Ama Ez-Zebur dese, o kitap, belli bir kitap dese böyle bir şey düşünülebilir. Öyle demiyor Davut'la ilgili olarak. Şimdi tekrar ediyorum bakın. Çünkü bu çok önemli bir konu, çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi Zebur, işte Zebur diyorum. Tevrat şeyin İsrail oğullarına gelen, yani Yahudilere gelen nebilerin tebliğ ettiği kitap. İşte Maide suresi 44. ayette Allah öyle diyor. Diyor ki inna enzelne tevra, Tevrat'ı indirdik. Fiha huden ve nurun. Onun içerisinde bir rehber var. İnsanlar doğruya götüren ve nur önünü aydınlatır. Hem doğruya götürür hem de önünü aydınlatır. Yahkumu biha, onunla hükmeder. Kim? Ennebiyyun, nebiler. Kime hükmeder? Lillezine hadu, Yahudilere. Yahudilere gelen son nebi, Yahudilere gelen son nebi. Gerçi bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onlara da gelmiştir ama Yahudi diye tanımlanan o topluma gelen son nebi İsa aleyhisselam. O neyle hükmetti? O da Tevrat'ta ve İncil'le. O da Tevrat'ta ve İncil'le. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'dan şeye kadar, tekrar ediyorum yani iyice kafaya yerleşsin diye, çünkü yeni bir hatanın düzeltilmesi açısından, Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar gelen kitap ne olur? Tevrat olmuyor mu? Musa Aleyhisselam'a Tevrat indirildiğinden de bahsedilmiyor. Yani Musa'ya Tevrat indirildi demiyor, kitap indirildi diyor. Kitap indirildi diyor. Peki İsrail oğulları dediğimiz zaman, olayı İsrail oğulları diye alırsak, yani Yahudi diye aldığımız zaman farklı olur. Yahudi ile İsrail oğullarının farkı var mı Vedat? Hocam şöyle söyleyeyim, Yahudilik ismi daha sonra veriliyor. Yahuda krallığına binaen veriliyor. Daha çünkü Davut Aleyhisselam'ın kurduğu krallığa Yahuda krallığı deniliyor. O krallığın resmi dini de daha sonra Yahudilik, yani Yahuda krallığının dini olarak ve o isimde kalıyor hocam. Yani şimdi İsrailoğulları dediğimiz zaman Yusuf Aleyhisselam da giriyor o işin içerisine. Evet. Ve ona da elbette kitap verilmiş olması gerekiyor az önce okuduğumuz ayetten dolayı. Mesela Yusuf Aleyhisselam da Mısır'a gelmişti değil mi? Yusuf Aleyhisselam şey yaptığın zaman ne demişlerdi onlar? Bu şeyde ve kâle racülü mu'minun orada olacak. Otuz dört mü? Sayfa başı. Ben tabii yanlış yere bakıyorum. Bak şimdi hani o Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istedikleri zaman Firavun ailesinden mümin bir kişi kalkıp konuşuyor ya Mümin suresinde. Diyor ki velekad caekum Musa min kablu bil beyinat. Şey Yusuf ha. Velekad caekum Yusuf min kablu bil beyinat. Bundan önce Yusuf size açık belgelerle geldi. Fema ziltum fi şekkin mimma caekum bih. Size getirdiği şeyler şeyde sürekli şüphe içinde oldunuz. Hatta ida heleke Yusuf vefat ettiği zaman kultum len yeb'atallahu min ba'dihi rasule. Artık bundan sonra Allah bir rasul göndermeyecektir. Rasul kelimesinin olması Yusuf Aleyhisselam'ın kitap getirmiş olmasını zorunlu kılıyor. Çünkü elçi bir sözle gelendir. Yani Allah'ın sözünü insanlara tebliğ etmek zorunda. Şimdi o zaman İsrailoğulları dediğimiz zaman Musa Aleyhisselam'dan başlamıyor değil mi? Çünkü İsrail Yakup Aleyhisselam'ın şeyi, lakabı. Yusuf Aleyhisselam kimin oğlu? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu. O zaman Yusuf Aleyhisselam'a da kitap verildiği zaten açıkça belli ayetlerde. Şimdi buradan şeye kadar İsa Aleyhisselam'a kadar tek Tevrat varsa o zaman Zebur diye ayrı bir kitap olur mu? Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre İsrailoğullarına oğullarına gönderilen nebilerin her birisinin getirdiği kitabın yani hep onlar da ayrı ayrı inmiştir ama onlar birleştirilmiştir. Mesela nasıl İsa Aleyhisselam'a indirilen kitap Tevrat'a ekleniyor ve bugün kitap mukaddes diye şey yaparlar biliyorsunuz şeyler. Öbürleri de birleştirilmiştir. Yani Tevrat bir nebiye indirilen kitap değil. Kur'an-ı Kerim'e göre. Peki Davud Aleyhisselam'a inmiştir tabii. Ama o da Tevrat'ın içinde olmak zorundadır. Peki şimdi bu bilgiler ışığında bakalım ki Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın bu konudaki görüşünü destekliyor mu, desteklemiyor mu? Kur'an tasdik eder ayeti var ya. Hadi bir anlat bakalım Vedat bunu. Tevrat konusunda Türkiye'de en kapsamlı çalışmayı yapan şahıslardan bir tanesi Profesör Doktor Baki Adam. Onun doktora tezi bu konuda oldu. Yahudi kaynaklarına göre Tevrat diye. Bak, Yahudi kaynaklarına göre Tevrat. Dikkat edin. Çok önemli. Hatta kendisi İsrail'de direkt onların kütüphanelerinde çalıştı bir dönem. Bu konuyla alakalı. Yapmış olduğu araştırmalarda şu tespitleri söylüyor. Genel anlam içeren Torah kelimesiyle özel anlam içeren sefer aynı şeyi ifade etmemekte ve örtüşmemektedir. Bak. Yani Torah kelimesi Tevrat. Sefer desen mesela Zebur gibi düşün. Sefer Zebur. Evet, sefer kelimesi de kitap anlamına geliyor. Zebur kitap demek. Zebur kitap demek. Sefer Zebur birbirine benziyor. Dikkat edin. Aynı değil. Evet. Bu anlamda Torah kelimesi yani Tevrat kelimesi Musa'nın şeriatını ifade ettiği gibi Musa'dan sonraki peygamberlerin şeriatlarını da kapsamaktadır. Ayette de aynı değil mi? Tasdik ediyor, görüyor musun? Evet. Torah kelimesinin yani Tevrat kelimesinin eski ayette Musa kitabına isim olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bak Musa buna da çok dikkat edin. Kur'an hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat inmiştir yok. Orada da aynı, bak dikkat ettiniz mi? Yani Musa'ya Tevrat indirildi diye Yahudi kaynaklarında da yok. Evet. Musa kitabına Torah ismi yani Tevrat ismi özel isim olarak daha sonra Yahudiler tarafından verilmiştir. Tamam. Öyle olması da gerekiyor ayetlerde. Çünkü birleşiyor. Hepsine Tevrat deniyor. Evet. Bu isim zamanla tüm eski ayeti kapsayan bir isim haline gelmiştir. Talmud'da Musa kitabına da eski ayette de Tevrat denilmiştir. Yani Yahudilerin sözlü geleneğinde hem Musa'nın kitabına hem de diğer bütün kitaplara Tevrat denilmiştir. Yani ayette belirtilen gibi ve kaffeyna min ba'di bir rusul. Onun arkasından gelen bütün rasullere verilen. Ve az önce şey yaptım ya, tekrar hatırlayın. Yusuf Aleyhisselam'la başlarsa şeye kadar, İsa Aleyhisselam'a kadar Tevrat'tan başka bir kitap yok. Öyleyse oraya kadar ki bütün nebilere verilen kitapların toplamı ne oluyor? Tevrat oluyor. Evet. Bu aynı şeyi söylüyorlar değil mi? Evet. Allah Resulü'nün yaşadığı dönemdeki Yahudilerle alakalı diyor ki hocam. O zamanki Yahudiler yani Medine'deki Kur'an'ın nüzulü zamanındaki Yahudiler Tevrat'ın İbranice karşılığı Torah'tan eski ayetin tümünü anlamaktaydılar. Bak Resulullah inerken de Medine'deki Yahudiler aynı şeyi anlıyorlarmış Tevrat'tan. Evet. Dolayısıyla Yahudilerle münazarada Kur'an onların diliyle hitap etmiş, bir tashihte bulunmamış ve Tevrat lafzını onların anladığı anlamda kullanmıştır. Tabii onlar ne diyordu? Bak çok güzel tespit etmiş Baki adam. Gerçekten tebrik etmek lazım. Aynısı değil mi? Ama bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de şeye koyuyor mu oraya? Onları da yazmış hocam. Ha, çok güzel. Çok güzel. Hadislerden de hocam bir delil getirmiş. Nesai'de geçen bir rivayette Kabul Ahbar denizi Musa'ya yol eden Allah'a yemin ederek şöyle demektedir. Tevrat'ta Davud Aleyhisselam'ın namazdan sonra şöyle dua ettiğini buluyoruz diye bir dua söylüyor. Yani Davud Aleyhisselam'ın namazda yapmış olduğu duayı Tevrat'ta buluyoruz diyor. O zaman Resulullah onu anlatırken Tevrat'tan nakletmiştir. Evet. Evet. Bizim geleneksel anlayışımıza göre Tevrat Davud Aleyhisselam'dan önce indiği için Tevrat'ın içerisinde Davud Aleyhisselam'la ilgili bir şey yazmaması lazım. Evet. Bak bu da çok güzel bir tespit. Bizim geleneksel anlayışta Tevrat Davud Aleyhisselam'dan önce indiği için Davud Aleyhisselam'la ilgili bir şey olmaması lazım, değil mi orada? Evet. Sadece Davud gelecek diye bir haber olabilir. Ama o namaz kılarken şunu okurdu diye bir şey olmaz. Evet. Tamam mı? Evet hocam, genel tamam. Anlamda bu. Evet, şimdi burada bu yanlışı açıkça ortaya koyduk, değil mi? Bakın, kitaplara iman gibi çok önemli bir konuda Kur'an-ı Kerim dışlanıyor. Resulullah'ın yaşadığı dönem dışlanıyor. Hadisler dışlanıyor. İyi kardeşim, o zaman siz neye uyuyorsunuz Allah aşkına ya? Siz neye uyuyorsunuz da Tevrat Musa'ya, İncil İsa'ya, tamam İsa Aleyhisselam'ın İncil indiği ayet açık. Onu haftaya okuyacağız inşallah. Onda problem yok. Ama siz kendi kafanıza göre işte Tevrat Musa'ya, Zebur Davud'a indi diyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Bütün nebilere kitap indiği halde niye bu şekilde davranıyorsunuz? Peki siz böyle davranırsanız, Müslümanlar böyle Tevrat'a bu şekilde bakarlarsa, Yahudiler Kur'an bizim Tevrat'ı tasdik eden kitaptır der mi? Demez hocam. Ama Kur'an-ı Kerim yaklaşımıyla yaklaşırsanız hiç problem var mı? Yok hocam. Hatta bazı oryantalistler şey diyorlar hocam. Tevrat Musa'ya verilmiş bir kitaptır diyor. Kur'an, tabii onlar Kur'an da bilmiyorlar. Kur'an öyle bir Müslümanların genel ki? Kabulünü zannediyor ki Müslümanlar Kur'an'ı söylüyor. Kur'an öyle diyor zannediyorlar. Diyorlar ki oysa ki bu tarihi gerçeklere uymuyor. Tevrat'ın Musa'ya verildiğine dair bir delil yok. Dolayısıyla evet. Kur'an yanlış bir bilgi veriyor. Evet. Diye Kur'an da zan altında kalıyor. Oysa tamam. Kur'an'da böyle bir şey geçmiyor. Tamam. Şimdi şey yapalım. Bir de bundan sonrasını okuruz da ondan önceki bir ayet var. Bakın Tevrat'ın Allah'ın kitabı olduğuna dair burada açıkça Cenab-ı Hak tarafından bildirildi, değil mi? Tevrat'ın indirdiğini söyledi. Peki Tevrat'taki hükümlerin tahrif edildiği konusunda da ittifak vardı, değil mi? Peki acaba Allah öyle diyor mu? Bak burada diyor ki Allah İnna enzelnet tevrate Yok. Bir önceki keyif ve keyfe yuhakkimunek. Ya Muhammed, bu Yahudiler gelmiş seni hakem tayin ediyorlar. Gel aramızdaki davada bir çözüm sun diyorlar. Ve indehumut tevra. Bunlar Medine Yahudileri. Yanlarında Tevrat var. Fiha hukmullah, içinde Allah'ın hükmü var. Tarif edilmiş diyor mu Allah? Allah'ın hükmü var diyor. Sümme yetevellevne min ba'di zalik. Geliyorlar, seni hakem tayin ediyorlar. Sen hakemliğini yapıyorsun bu defa. Yani Tevrat'a da gitmiyorlar. Yüz çevirip gidiyorlar senin yanından. Ve ma ulaike bil müminin. Onlar mümin değiller. Onlar inanmıyorlar. Siz bakmayın. Onlar Tevrat'a da inanmıyor. Peki bu olayla ilgili şeyler, ayrıntıları anlatır mısın Yahya? Evet, bu ayetler aslında geçen haftadan bizim başladığımız bu 41. ayetten itibaren başlıyor. Yani 41, 45 ve hatta 47. ayete kadar hep bir konu bütünlüğünden bahsettiği söyleniyor tefsir eserlerinde. Ve bu 41. ayetten itibaren inen ayetlerin bir sebebe binaen indiği rivayet ediliyor. Onunla ilgili de iki konu aktarmışlar bize. Bir tanesi bu 41. ayette de önce şu ibareyi okuyayım. Orada geçen hafta görmüştük. Yani Cenab-ı Hak buyurmuştu ki ey Resul, işte kafirlikte yarışanlar kafirlerden ve işte ağızlarıyla inandık dediği halde gerçekte inanmayanların kafirlikte yarışmaları seni üzmesin. İşte Yahudilerden falan bahsediyor. Sonra Yahudilerin bir tutumu aktarılıyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak: "Yekuluna in utitum haza fehuzuhu ve illem tu'tahu fehzeru." Diyorlarmış ki yani bu Resul'e gidin. Eğer size şöyle bir hüküm verilirse alın. Ama şöyle başka bir hüküm, beklemediğiniz bir şey gelirse almayın. Dinlemeyin onu. Yani işinize yarayacak bir şeyler söylerse kabul edin. Niye? Ya o da neticede Allah'ın bir Resulü. Yarın öbür gün Cenab-ı Hakk'a deriz. Ondan, Muhammed'den duyduk diye yırtarız. Hoşunuza gitmezse de boş verin. Bizimki bize yeter. Şimdi burada bir şey daha var. Yani hani münafıklarla ilgili Allah der ya. Onlar yuhadi'un Allah'a ve huve hadi'uhum. Onlar kendi kafalarında Allah'a oyun kuruyorlar. Yani işte şöyle yaparlarsa yani Allah'a böyle deriz. Evet. Bak bu da Cenab-ı Hakk'ın bu konuda verdiği bir örnek. Sonra bu 43. ayette de Cenab-ı Hak diyor ki ya yanlarında Tevrat var bir. Tevrat'ta aradıkları hükümle ilgili aradıkları cevap var. Allah'ın hükmü var. İki. Buna rağmen niye gelip seni hakem tayin ediyorlar? Üç. Buna rağmen senin verdiğin hükme riayet etmiyorlar. Gerisin geriye dönüyorlar. Dört. Yani bu nasıl bir şey? Hiçbir şekilde bir tutar tarafları yok. Yani Tevrat'a gitmeleri lazımdı. Orada aradıkları hükmü var. Allah'ın aradıkları cevap var. Hadi onu tanımıyorlar. Sana geliyorlar. Sonra senin verdiğin hükmü yine kabul etmiyorlar. Yani ne Tevrat'a gidiyorlar ne senin verdiğin hükme razı oluyorlar. Böyle hiçbir iler tutar tarafları yok. Peki bu olay ne? Ne yapmışlar? Hangi konuda Resulullah'ı hakem tayin etmişler? İşte iki rivayet aktarılıyor. Birincisi bu zina cezası ile ilgili. Yani Buhari'de, Müslim'de, hadis kitaplarının daha kuvvetli olanlarında hep aktarılan rivayet şu. Resulullah'a iki kişi getiriyorlar. Daha doğrusu Resulullah'ın bulunduğu bir mecliste bir kişi yüzü karartılmış bir şekilde ve değnekle dövülmüş bir şekilde bir Yahudi geçiriliyor. Resulullah da soruyor, diyor ki hayırdır, ne bu, ne yaptınız bu adama? Diyorlar ki zina yaptı bu ya Resulallah, o yüzden cezası bu. Peki diyor, kitabınızda yani Tevrat'ta zinanın cezası gerçekten böyle mi? Evet diyorlar. Peki Resulullah diyor ki o zaman gerçekten kitabı bilen birinizi, bir uzmanı bir getirin. Ve ona diyor ki aynen şöyle, Musa'ya Tevrat'ı indiren, gerçi burada ifade böyle geçmiş ama Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına soruyorum. Gerçekten kitabınızda zinanın cezası bu mu? Sonradan oynanmış bu ibadetlerle, evet. Kitabınızda gerçekten bu mu? Adam diyor ki ya böyle sormasaydın söylemezdim. Yani çok büyük şey yaptırdın, bizi yakaladın. Ama diyor doğruyu söyleyeyim, bizim kitabımızda zinanın cezası recim. Yani taşlayarak öldürme. Fakat üst düzey kişiler arasında zina çoğaldı zamanla. Onlardan birini yakalarsak serbest bırakırdık. Zayıfı yakalarsak ona o cezayı uygulardık. Fakat daha sonra halk rahatsız oldu ve herkese eşit bir ceza uygulanması noktasında bir görüş birliğine vardık. Ve rejimin yerine yüz kızartma ve değnek cezası koyduk. İşte bu adam bunun cezasını çekiyor diye. Sonra rivayete göre Resulullah demiş ki Allah'ım senin emrini ilk hayata sokan ben olacağım. Çünkü onlar öldürmüşler. Yani zamanında Allah senin hükmünü bunlar bozmuşlar. Ben onu tekrar diriltiyorum. Ve hemen emir verdi. O Yahudi rejim edildi diyor. Bu Müslim'de geçen rivayet. Buhari'de, Ebu Davud'da buna benzer rivayetler de var. Bir tanesi de farklı olanı söyleyeyim. Bir Yahudi kadınla bir erkek zina etmişler. Ve birileri demiş ki bizi şu Nebi'ye götürün çünkü o hafifletici hükümlerle gönderilmiştir. Eğer rejimden hafif bir ceza verirse alırız, kabul ederiz. Hem de Allah'ın yanında bize bir dayanak olur. Deriz ki Nebilerinden birinin kararına uyduk. Ya Rabbi ne yapalım? O da senin Nebin. Onun hükmüne uyduk. Bunun üzerine geliyorlar Resulullah'a. Mescid-i ashabı arasında oturuyor Resulullah. Diyorlar ki zina etmiş bir erkekle kadın hakkındaki görüşün nedir? Resulullah da hiçbir şey söylemiyor rivayete göre. Derhal bunların Tevrat eğitimi verdikleri Beytül Midras adını verdikleri o eğitim kurumuna gidiyor. Ve diyor ki bugün, Musa'ya... Bugün oralara Bekan Miktaş diyorlar değil mi? Yok hocam. Midraş. Yok. Beti Miktaş. Midraş. Beti Midraş. Yani aynı kelime. Yani. Midras, Midraş. Ha. Öbürü mukaddesin şeyi. Ders fikrinden. Tamam. Oraya gidiyor ve yine aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına soruyorum. Evliyken zina edenin cezası Tevrat'ta nedir? Dediler ki yüzü külle karartılır, değnek vurulur ve eşeğe ters bindirerek dolaştırılır. İçlerinden bir genç sessiz kaldı. Resulullah bakıyor. Hani birinin halinden tabii ki şey yapmış. Ve onun suskunluğunu görünce yemin verdirerek ısrar ediyor. İşte biraz önceki rivayette birleştirirsek o kişiye diyor ki Allah adına söyle bakalım gerçekten bu böyle mi? Genç diyor ki hayır. Sen bize yemin verdirttin. Biz diyor Tevrat'a bakınca bunun cezasının rejim olduğunu görüyoruz diyor. Ve ondan sonra biraz önce aktardığım rivayetin bir benzeri var. Bir üçüncü rivayette de zamanında Yahudi iken daha sonra Müslüman olmuş Abdullah İbni Selam başrolde. Orada da gelip Resulullah'a zina cezası ile ilgili soru soruyorlar. Abdullah İbni Selam diyor ki ya Resulallah söyle Tevrat'ı getirsinler. Çünkü kendisi de daha önceden Yahudi olduğu için biliyor meseleyi. Diyor ki söyle Tevrat'ı getirsinler. Tevrat getiriliyor. Yine bu da söylediğim Buhari'de geçiyormuş. Buhari Hudud 24'te. Birisi yani Tevrat'ı getiren kişi tam onunla ilgili yere elini koyuyor ve yukarıdan okuyor. Tevrat'ın o şeyini. Abdullah İbni Selam da diyor ki çek elini kaldır onun üzerinden. Bir şeyler gizliyor çünkü orayı kapatıp üstünü okuyor falan. Elini kaldırınca kaldırdığı yerde rejim ayeti görülüyor. Ve bunun üstüne Resulullah tekrar emir vermiş. İkisi de rejim edilerek öldürülmüş. Bunlar aktarılan birinci rivayet boyutu. Bir de bunlardan daha hani zayıf olarak geçen ama o da nerede? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bir de tefsirlerden Tabiri ve İbni Kesir'de var. O da farklı. Rejimle ilgilendirmiyorlar. Diyorlar ki Medine'de Resulullah'tan önce yaşayan Yahudi kabilelerinden bir Nadir oğulları var. Bir de Kurayza oğulları. Üçüncü olarak Kaynuka da var da bunlar sürekli savaş halindeler. Savaş yapıyorlar. Onlar onları öldürüyor. Bunlar bunları öldürüyor falan. Daha sonra aralarına bir karar veriyorlar. Diyorlar ki şöyle bir şey yapalım. En son kim galip geldiyse ona göre bir hüküm belirleyelim. Galip olan Yahudi grubundan birisi mağlup olan Yahudi grubundan birini öldürürse bunun cezası diyet olsun. İşte bugünkü şeyle söyleyecek olursak yaklaşık 200 kilo bir hurma diyet alalım verelim olay kapansın. Ama mağlup olan Kurayza oğullarından biri kalkıp Nadir oğullarından birini öldürürse o zaman kısas uygulayacağız. Yani her zaman galip olan şey olacak. Daha avantajlı olacak. Diyetle yırtacaklar, öbürleri mutlaka kısas yapacaklar. Bu şekilde uygulama devam ediyor ve Mekke'den Medine'ye Resulullah hicret edince bir müddet sonra Medine'de hakimiyeti de ele geçirince benzer bir olay tekrarlanıyor. En son galip gelen Nadir oğullarından biri Kureyze oğullarından birini öldürüyor. Daha önce yaptıkları anlaşma gereği ne olması lazımdı? Diyet. Yani güçlü olan bunlar olduğu için 200 kilo hurma verip meseleyi kapatacaklar. Fakat Kureyze oğulları diyorlar ki bu Muhammed Medine'ye gelmeden önceydi. Kusura bakmayın. Şimdi Muhammed geldi madem. Yönetim de onun eline geçti. Kalkın ona gidelim. Mutlaka o bizim meselemizi çözecek. Geliyorlar Resulullah'a meseleyi arz ediyorlar. İşte bu ayetler yani biraz önce söylediğimiz 41'den 45 veya 47'ye kadar olan inen ayetler bunun üstüne iniyor. Elmalılı Hamdi Yazır da hocam Diyanet'te diyorlar ki 45. ayetin de delaletiyle ki 45. ayet Tevrat'taki kısas cezasından bahsediyor. Diyor ki kim zayıf veya yani ister güçlü olsun ister galip ister mağlup kim kimden birini kasten öldürürse onun cezası kısastır. Tevrat'ta bu hüküm açık ve net bellidir. Dolayısıyla Tevrat'taki bu hüküm varken kalkıp niye sana bunlar gelip seni hakem tayin ediyorlar ki? Açıp baksalar Tevrat'a orada bu hükmün kısas olduğunu görecekler. Nitekim Allah bakın 42. 43. ayette seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Sordukları hüküm Tevrat'ta var diyor. Ve 45. ayette Tevrat'ta olan hükmün ne olduğu açıklanıyor. Diyor ki ve ketebne aleyhim fiha biz orada onlara şunu yazmıştık. Şunu farz kılmıştık, şunu hükme bağlamıştık ki işte cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralanmalarda kısas. Bu hükmü yazmış. Yani açsalar Tevrat'ta aradıkları hükmü görecekler. Buna rağmen kalkıp niye sana geliyorlar? Ona rağmen Resulullah işte Tevrat'taki o hükmü söylüyor ve yine uygulamıyorlar. Niye? Güçlüler ya. Güçlü oluyorlar. İşte aynı bu 43. ayette belirtildiği gibi Resulullah'ın verdiği hükmü yine dinlemiyorlar. İşte bunun üstüne bu bugün okuyacağımız ayetler indi diye rivayet ediliyor. Evet. Tabii bu rivayet de evet. Ayetlere uygun bir rivayet. Evet, şimdi o zaman tekrar Maide suresine geliyoruz. Evet, 43. ayetteyiz. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala ve keyfe yuhakkimunek ve indehumut tevra fiha hukmullah. Sen nasıl hakim tayin ediyorlar? Yani ellerinde Tevrat var. Onda Allah'ın hükmü var. Şimdi az önce Yahya'nın okuduğu dişe diş, göze göz ayeti bugün hala Tevrat'ta var değil mi? Var hocam. Var. Aynen duruyor. Hatta bir ders yapmıştık. Yine. Tamam, bu konuda bir ders de yapmıştık, evet. Şimdi işte bu yani Kur'an-ı Kerim'in önce kitapları tasdiki bu bakımdan son derece önemli. O tasdiki göstereceksiniz ki karşı tarafın inanma mecburiyeti de olsun. Ama işte gördüğünüz gibi körler sağırlar, birbirlerine ağırlar hesabı, yeni şeyler, kavramlar icat edilmiş. Kavramlara kendi kafalarına göre anlam vermişler. Ondan sonra da şey yapmışlar. Kur'an-ı Kerim'i önceki kitapları tasdik eder kitap olmaktan çıkarmışlar. Ya ve Yahudileri, yani Yahudi hahamlarını da Hristiyan papazlarını da kurtarmışlar. Artık onların inanmaları gerekmiyor. Şimdi dikkat ediyorsanız şu anda Türkiye'de ilahiyat camiasında olan, ister medreselerde olsun, ister ilahiyat fakültelerinde olsun, ister nerede olursa olsun, bunların tamamının vazgeçemediği bir gelenek var değil mi? Yani efendim 14 asırlık geleneği yok mu sayacağız deniyor. Peki Allah Maide suresinin 3. ayetinde El yevme ekmeltu lekum dinekum diyor. Bugün sizin dininizi kemale erdirdik, olgunlaştırdık diyor. Peki olgunlaşmış bir şeyin üzerine başka bir şey konur mu? 14 asırlık şey ne demek? Ama şuna dikkat edin. Yahudilerin ve Hristiyanların asla vazgeçemeyeceği şey bu gelenektir. Bu geleneksel yapı korunursa Yahudiler ve Hristiyanlar kendi cemaatlerinin Müslüman olmasını çok rahatlıkla engelleyebilirler. Derler işte bakın, az önce şeyin söylediği gibi Vedat'ın, bir daha tekrar etsene az önce söylediğini. Var ki bu Tevrat'la alakalı bizim geleneksel görüşümüzden yola çıkarak Musa'ya Tevrat'ın verildiğine dair ehli kitabın içerisinde bir bilgi yok. Ama bunlar Musa'ya Tevrat verildi diyorlar. Dolayısıyla tarihsel bir yanlış yapıyor bunlar. Demek ki bu Muhammed'in uydurduğu, onun eksik bilgisiyle ortaya koyduğu bir şeydir diyorlar. Muhammed'in uydurduğu kitap, Allah'ın indirdiği kitap değildir demiş oluyorlar, tamam mı? Bu bakımdan çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Bunu her defasında tekrarlıyoruz. Bugün birisi gelmiş, aman ya Rabbim, hayatımda öyle birisini görmedim. Diyor, söyle bakalım diyor. Sen şimdi diyor 14 asırlık geleneği yok mu sayıyorsun? Ya kardeşim dedim. Resulullah geldiği zaman Tevrat geleli kaç asır olmuştu? Yani 2 asır. 20 asır. 14 artı 6. Değil mi? Peki Allah-u Teala bu Maide suresinin 68. ayetinde diyor ki kul ya ehli kitap, onlara şöyle söyle ey ehli kitap. Lestum ala şeyin, hiçbir temeliniz yoktur. Hatta tukimut tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmazsanız, bakın burada da dikkat edin. Zebur demedi, dikkat ediyor musun? Zebur demedi. Tevrat ve İncil dedi. E kardeşim, şimdi bu adamlar bunlar bir de bize Zebur diye kitap çıkardı diyecekler. Bunlar ne? Bunların yok canım, bıraksanız. İşte Muhammed kendi yalan yanlış bilgileriyle yazmış bir kitap. Allah'ın kitabı diyor. Bizim beklediğimiz, daha hele bekliyoruz. Mesih gelecek diyorlar. Çok beklerler. Bak diyor ki lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i tam böyle ayakta tutmaz. Yani onların hükümlerini uygulamadıkça. Daha ve ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilmiş olan Kur'an'a uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. O zaman bunlar gidesin Cenab-ı Hakk'a desinler ki ya Rabbi böyle şey mi olur? Sen 20 yıllık geleneği yok mu sayıyorsun? Demeleri gerekmez mi? Şey 20 asırlık. Şey, Yahudiler için 20 asırlık, Hristiyanlar için 7 asırlık. Ya bunu yok mu sayıyorsun? Görüyor musunuz? Bakın. Körler sağırlar ne yapar? Birbirlerini ağırlarlar. Görüyor musunuz? Bakın bizim geleneksel anlayışla bugünkü Yahudi ve Hristiyan yapılanması arasında bir mantık farkı var mı? E tabii ki onlar bütün güçleriyle bunu destekleyeceklerdir. Tabii ki bizim gibi Allah'ın kitabına çağıranları da dışlayacaklardır. Ama en başta okuduğum ayet çok açıkça diyor ki dışlanacak olan onlardır, biz değil. Bakın bunu kafanızın bir kenarına yazın. Allahü Teala Bakara 137'de dedi ki fe in amenu bi misli ma amentum bih fekad ihtedav. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa yola gelmiş olurlar. Fe in tevellev fe innema hum fi şikak. Eğer yüz çevirirlerse onlar bir ayrılık içerisindedirler. Peki ayrılık içerisinde olanlara Allah ne yapmıştı? Şeyde Haşir suresinde var. Bak burada Haşir suresinde diyor ki 4. ayette Beni Nadir oğullarının, yani Mekke'den, şimdi Medine'den önce Beni Kaynuka çıkardı. Sonra Beni Nadir, sonra Beni Kureyza. Beni Nadir ile inen ilgili inen ayet. Zelke bennum şakullâhe ve rasûlehu. Bunlar Allah'a, onun Resulüne, yani onun kitabına karşı bir ayrılık ortaya koydu. Yani kitap bir tarafta, onlar bir tarafta. Kitaptan ayrıldılar. Ve men yuşakikillâhe fe innallâhe şedîdül ikâb. Kim Allah'la arasını böyle açarsa Allah da onun işlediği suça uygun bir ceza verir. Sen misin Allah'a, Allah'la araya açan? İşte Allah da seni kendi ülkende yaşayamaz hale getirir. Dolayısıyla eğer biz bu çizgiyi devam ettirebilirsek inşallah görürsünüz teker teker teker dökülürler. Beni Kaynuka'nın, Beni Nadir'in, Beni Kureyza'nın dökülüp gittiği gibi. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve keyfe yuhakkimunek ve indehumut tevra fiha hukmullah. Sen nasıl hakem tayin ediyorlar? Tevrat yanlarında, onda Allah'ın hükmü var. Sümme yetevellevne min ba'dedâli. Sonra yüz çeviriyorlar. Ve mevlâike bil mu'minin. Onlar mümin değillerdir. İnna enzelnet tevrate fiha huden ve nur. Tevrat indirdik, içerisinde doğruyu gösteren şeyler vardır. Yani rehberdir o ve nurdur. Ha, bunlar Tevrat'ın ayetlerini gizliyorlar. O ayrı bir konu. Onu da söylüyor zaten Maide 15. ayette Allah. Bugün gizliyorlar. Bugün mesela Vatikan'ın kütüphanesine herkes giremez. Gizli, herkese göstermiyorlar bunları. Yahkumu bihen nebiyyûnellezîne eslemû. Allah'a teslim olmuş olan nebiler onunla hükmederler. Kime? Lillezine hadu, Yahudilere. Başka? Ve Rabbaniyun, kendilerini Rabbe vermiş. Yani Allah'ın dinine tamamen tümüyle yönelmiş olanlar. Vel ahbar ve bilim adamları onların. Bilim adamları ve din adamları. Neyle hükmederler? Mestuhfizu min kitabillah. Allah'ın kitabından, o Tevrat'tan hafızalarında kalanla. Yani çünkü Allah'ın nebileri o kitabın tamamını kavrar. Ama daha sonra gelenler hepsini kavrayamazlar, kavrayamayabilirler. Birisi şu kısımdaki hükümleri kavrar, birisi bu kısımdaki. Ama hüküm verirken onunla hüküm verir, başkasıyla değil. İcma. Bakmıyorlarmış demek ki ya. Ve kânu aleyhi şühedâ, ve bunlar da bu hüküme şahit olurlar ya da örnek olurlar davranışlarıyla. O meşhut anlamı da verilebilir. Şimdi diyor ki Allah, ve la tahşavun nase vahşavuni, siz bu insanlardan korkmayın. Öyle Yahudisinden, Hristiyan'dan korkulmaz. Ya da bugün bu dini bu hale getirmiş olan, yani çığırından çıkarmış Yahudilerin, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bir yapıya büründürmüş olanlardan korkma diyor bize diyor. Onlardan korkmayın diyor. Vahşavni, benden korkun. Ve la teşteru bi ayati temenen kalile, ayetlerimiz karşılığında az bir bedel de almayın. Ya işte bunları söylemezsek bize çok güzel bir bina verirler, geniş salonlar verirler, bir televizyon verirler. Yok. Allah'ın vereceğini hiç kimse veremez. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaikumul kafir. Kim Allah'ın indirdiğine göre hüküm, indirdiğiyle hüküm vermezse onlar kafirlerdir. İndirdiğiyle hüküm dedim mi hemen devlet başkanı, mahkemeler. Lan kardeşim, ben dünyada tek kişi olabilirim. Ben kendimle ilgili bütün konularda Allah'ın indirdiğine göre hareket ederim. Benim hükmüm kendimle ilgili olur. Ha, bana birisi sorarsa bu defa ona da Allah'ın indirdiğine göre söylerim. Yarın bir devletin başındaysam yine Allah'ın indirdiğine göre hareket ederim. Çünkü siz Allah'ın indirdiğine göre hareket edin. Bakayım ki dünyada size karşı çıkacak bir kişi var. Herkes der ki işte bu. Ne güzel. Ne mutlu der. Evet, Allahü Teala kitabını çok iyi anlayan ve çok iyi yaşayan kullarından eylesin hepimizi. Allah yardımcımız olsun.